من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. مخکې آیاتونو کې حال بیان شو دواړو فریقینو، فریق اول من کان یرید الحیات الدنیا، دنیا والا خلق د دنیا محبت، ادویم قسم او من کان علی بینه د دین خلق، د کلمې او د ایمان او د قران خلق، دا دواړه ذکر شو. نو دې آیت کې اول قسم خلق له زورنه ذکر کړي چې هغه بس دنیا سره کړه، محبت دنیا سره پیدا کړه دنیا، آخرت یې شاته ورزولې و، هغه له الله سخت زورونه ورکوي. ومن ازلم سرا، ومن ازلم، دا ډېره زور کلمه د قرآن کې. دغوم خپي فوګي امن ازلمو ارزه چې راشي نو دا زور نه یو زجري قران کې دغه خلق لا چې لا وي دینه لوی ظالم بل نشتا او دې دې کې یو آیت دو آیاتونو کې داغي پنځل سو پورې عیبونه راجمع کړي دي. ومن ازلم سوک دلوی ظالم ممن افترى على الله كذبا، دا چانا چې جوړ کړی په الله باندې دروغ. ټول مفسرین دې دې کې قرطبی، تفسیر کبیر، روح المانی، نیشابوری، مدارک تعالی اللہ کذبن لاندی لکلی دی چبین جعل لہو شریکن و ولدن، اللہ دا دروغ جوڑول سدی چوی دا اغسر دا برخ خاونشتا دے بین او غد پار نازولشتا دی مقبرو کی پرات دی طول لکلی چی دا معنی الله دروغ جوړول نور نشته، بس دغه دی چې څوک یې نازولی شته دی، څوک یې د برخې خاوندان شته دی. دا ټول په من ازلمو کې رالو، بس الله به کې راوستري نو که مونږ پرې خفه یو که خوشحاله یو. الله رب العزت ویلی چې دینه لوی ظالمان نور نشته، اگر که تاسو ګورئ نو ساو زړه خوشی ځکه چې پټکی والی په سنتو برابري د مانځو دا سډیر تابیداری نو تاسو خو نه شئ ویلی چې دا ازلم دی والله رب العزت وی کنه دا خو د چا پروا نه ساتي چا کې کوم عیب نو ښکارې وي چې دغه دی ازلم دغه دی ازلم دغه دی یو دا معنا مفسرینو کړی وه چې افترا علی الله کذبا جوړ کړي دي په الله باندې درو هغه څه دي هغه دا دی چې وي الله سره د برخې خاوندان شته او د الله نازولی شته لأن لله شريكا او ولدا دا الفاظ د مفسرینو په عربی کې دویم دا قول چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا دروغ په الله باندې څه دي جوړول چې دوی به زموږ دپاره شفاعت کوي که نه اوس هم کوي دغه مالدار او دنیا پرس وي که نه چې دا خو د دوی برکت دی او مونږ دوی خیال ساتو دوی زمونږ خیال ساتي دوی زمونږ دپاره الله سره رابطه ساتیو زمونږ دپاره سوالونه کوي نو زمونږ کار ښه دی هر څه ډېر دي هر څه کې برکت دی هؤلاء شفعاؤنا عند الله بس دا معنا کوي مفسرین څومره چې را اخلي که نه اوس د هغوی ډېر عیبونه قرآن دې ځای کې جمع کوي یوې خوا ته ازلم وي چې ډېر لوی ظالم دی دا انسان نو دویم ورته وي اولئک یعرضون علی ربهم دا خلق به پیش کړی شي په خپل رب باندې قیامت کې یعرضون علی ربهم دیو قیامت کی پیش کړی شي مخامخ کړی شي خپل رب سره ویقول الاشهاد ابوی گواهان اشهاد جمع شاهد لکه صاحب او اصحاب ډیر دی گواهان مزکه جمع راوړه هغه څوک دی ناغا ملائک دی چې د سرو په دنیا کې لیکلې کول هغه د هرې زمانې پیغمبران دی چې راغلي قومونو ته او هغه د دې امت عالمان دی حق پرس چې پیغمبر نه پس خو بیا زمواردی ته حواله شوی وه د هر زمانه کې الله حق پرس پیدا کړی او ای خلق ته الله دین رسولی ناغي دا غي قوم نه خبري کنه چې دی جواب پس کې کړی دی په او کې او کپنا کې بلا کې او کپنا عام کې هغه په کې رال او دغه سید دی بندا خپل بدن اندامونه سرمنیو جبا لا سخپی داو پی گواهی کوي قیامت کې چه دا سکڑی و دا سکڑی اگواهی ذکر کوي چې دا گواهان با سگواهی کوي دا بوئی چه ها اولائی اللذین کذبو علا ربهم یا اللہ دا آغا کسان دی چه دی دروغ ویلیو پخپل رب باندی ویو بل باندی دروغ پا خلق ویلی لګیاي او په خپل رب باندې دروغ دا حضور ناشنا خبره چې پیریانو ویلو چې زمون خدا ګمان نو چې خلق په خپل رب باندې هم دروغ وي دا مونږ نورې ترې چرته او کله چې قران نازل شو مونږ واورېدو زمونږ یقین راغی چې زمونږ دې مشر په الله دروغ ویلې دي کانه سفیهنا یقول سفیهنا علی الله شتوت و ابلیس یا ادم مونږ اوس خبر شو چې د په الله هم دروغ ویلې دومره بدبخت دی نو قیامت کې به گواهان هم دقه گواهی وکړي چې الله دا کسان دي چې دې دروغ جوړ کړي او په خپل رب باندې مخکې وته افترا علی الله کذبن وی او دلته کذبوا علی ربهم او خبره هم دقه یوه ده چې الله سره شریکان ګرځولي وو الله د پاره اولاد او بی بی ثابت کړي وو الله په حق کې ډېر غیر خبرې کړې وي ټول گواهان به گوايو کې په دې باندې ښا توبه قیامت کې بل چاته نه دا ګران مشرک ته ګران هیڅ چاته نه دا ګران مشرک ته ګران دغه حدیث پاک کې راغلی وو چې نبی علیہ السلام ویلو دا غروت د قیامت چې دا صحابه ته نه تاسو کړو چې پیغمبر چلاره بولې عزت وې په سورته متوفیفین کې چې یوم یقوم الناس لرب العالمین ورځ د قیامت هغه ورځ ده چې ولال به خلق رب العالمین ته دا خو 50,000 کاله روز د ندیب او 50,000 کاله ولاری تا ده خلار که سړی او گنته او نو ولاری او اخپی تقار شروع کی کنا ستلی شی پا ولاری با 50,000 کاله یقوم الناسو لرب العالمین خلق با ولاری ولاری رب العالمین تا دا خو دیر اگران 50,000 کاله د وبسړې په ملاستې مستړې شي بیا چې ولاړ دې تاسو کړو نبی له سلام ورته وي چې هغه په چا باندې ګرانې هر چې مؤمنان دي هغه باندې وداسې آسانې لکه د فرض مانځو وخو څلور رکعاته فرض چې کینو کډیر په صبر او توقیت یې کې کنه خو پا دما بانده روکو پا دما بانده سجده نلس مین ٹاپیو لگی ای مومنانو بانده با دقسی ده فرض مانده وقی نگرانو گواری مشرکانو تا دا ظالمان وست خبر نمانی اگو سکی گی ابیا با قیامت که داغی دق حالی خوا خوبویلشی علا خبردار لعنت الله علی الظالمین لعنت الله علی الظالمانو دا ټول د دې باب ته ها نور څوک نشته غوري دا قدر وږي چې جوړ کړی کنه الله له نازولی ثابت کړی د برخه خواندان د دې باب د ټول دې سره خبره ده ها او حضور اچي نمونه ډیر جدا جدا دي عذابونه ډیر جدا جدا دي شمارو به اوس کنه جدا سور دي ښا ظالمان سوق دي الذين يسدون عن سبيل الله هغه کسان دي چې منې کوي خلق د الله د دین دي څه خدای قهر شوی دی نو دې ته ودرولي دي ښا خلق ځان خپل کارونه کوي کاروبارونه کوي تجارتونه کوي او حلال رزق ګټي ادیبان له خدای دا غضب کړی دی چې سدون عن سبیل الله دې خدای په دین کې ګوتی وای کله یو سلی کی کله بل سلی کی کله یو مسله راو باسي کله بل مسله راو باسي دې په دې غضب اختري ښا سدون عن سبیل الله الله پیغمبران دیل را لیگلیو چې خلق زما دین تراولې زما لارې تراولې دا توخی دی سره ولا محبت پیدا کې ادقسی پل حق پرس عالمان هم ددی دپاره ادی یسدون عن سبیل الله ددی دغه کار دی چې کومه صحیح لار ده کومه صحیح عقیده ده کوم د پیغمبرانو دین دی د قرآن او سنت مس خبره ده نه هغې نه به خلق منی کوي. سوال پیدا شو چې د دې زور دی حکومت یې دی چې خلق نه پریږدي دین ته. الله وینا ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا په دین کې داسې چل کوي او داسې رنگ ولا ور کوي چې د خلقو دینه نفرت پیدا شي. زوری نشتا کسا ڈبی دی تقپل سوری نئی ری گی لکه دا گیدلو بس دا چلیز دا کڑی دی دا پدی که دیر ماهر علی خان چی دا حق پلار که با دمر ازغی او دمر خرندان او دمر رکاوٹو نا پیدا کئی نوی نوی خان او حق پرس با بدنامی چی گوری دا دی خلقو نزان ساته خان دا ډیر گمراه خلق دی. یو خو دې د مشرانو بې عزتی کوي اکابر نه مانی او بلوي د حق خلاف کوي بس اولیاء نه مانی کرامت نه مانی شفاعت نه مانی توبه وګوره دوام نه مانی. پیغمبر ویلی چې دوا خو مغز د عبادت ته توبه توبه دی لګیاي او خلق سرونه ساندي چې اخله توبه یا خدای مونږ دې خلق نو ساته مونږ د اخر زمانه د فتنو نو ساته دیو ته لګیاي دوا کوي لاس وجت کړی او خلق سر ساندي د افسوس د وجنه چې خدای مونږ د اخر زمانه د فتنو نو ساته وَيَبْغُونَهَا عِوَجَادَا دِي سَلْكِ خَام خکارکی دغی دین دا اللہ لرا عِوَجَن کوگ غلط اگا توحید کی باید دمر شکونا پیدا کیوی توحید دیتا ہوئی لکدا دیچی ہوئی مسلمانان تا کافران ہوئی کسوک دا سواب کار کینوی دا شرک دے دا موای وی درود تا جو اشرک دی وی تو ګورو تا درود نه خلق منی کوي. یا رسول الله وی موای دا شرک دی ورو ورو وی چې یا رسول الله پکې نه نادمی دا سم اخر اتمونه ما چوي دا دین دی وی تعویذ نه مکوي دا دین دی وی سختو نه ملیکه دا شرک دی وی داس خلق وی پیدا شم یبغونا آعی وجا توبه دا چه دداغی خلقو نتا پوسو که کنا تا تاو پتاو لگی خواه چه بنور با پیس نپوئی گی دخپل مانز بانده با نپوئی گی نبای خبر دینا او چه پدی ایرا لگیا که کنا بس آغا خبری با ترابا سی چه آمون تو وی خل استاز ویلی کنا چی دی قرآن تحریف کوي او دی غلط قرآن خی خلقو تا او دی دی مشرانو بیدبی کئی و بیزتی کئی لگیا باشی خیراتو نوی نمانی چنو جمعشتا دی نسل و اختیشتا دی نسشتا دی وی بس خلق طول دی دین نمانی که وستو خیرات نکی وی بخوابا دیر خیراتو نوی دا دیوی خلق منی که خواه انو صبح چا سر امداد کئی بخواب استازانو سر خلق و دیر امدادونو کولو نغد بیور کولی سو دونو بی کولو او چی دیو سویلی کنا چی پا دین بانده وستل ناجائز دی و سرو سوک ٹک نکی استازان تول خفا دی داوی دی داسې وکړنو ایبغونها عوجا. په دې مسله کې دی خلقو ته څومره شکونه او شبهات اچولې دي ښه همدغه معنا کې مفسرین کې ابغونها عوجا سمانا یلقونا الشکوک او شبهات فی قلوبهم تخلق زړونو کې شکونه او شبهات پیدا کړي د دې مسلې په وجبان دي هم بالآخرت هم کافرون دی خو بالکل قیامت نه مانی ښه هم بالآخرت هم کافرون. چې اوسله قرآن ته دومره بد ګوري د پیغمبر سنت ته دومره بد ګوري چې دوی پکې نوې خبر راوېستې ښه مړی پسې به یې درې ورځې سر نه کوي هلکه چې وایي درې ورځې پسې ونه کوي نو بیا ساجت دی چې په هغه باندې ګیاره باره تیر شي نو بیا به خیرات ته ساج دا د دین دی ښه دا خو دې قیامت نه مني که نه دې خیرت نه مني که نه دې هغه آخرت مني چې د هغې نه سړی په څه خلاصېږي په درې ماښامه په اوو جمو په څلوېښتیں په دې به وي خلاصېږي ښه دا شنغر مولان وي نو دا آخرت دی دا خو دې د ځان نه آخرت جوړ کړی دی ښه بس د ځان نه کله وي مونځې کړیو او په اوداسه کې و ناڅاپه بختورو که نه بختورو یې په اوداسه کې لاړو کله وي د جمعې شپې ومونږ ته بختورو که نه کله وی په بانک کې تنه ساو خوته بختاورو کنه خا چې کومه خبرې دی هغه نشته چې قران او سنت سوی چې یو بندا نیکملی نجات او کامیابی پسکه نه وای هي رستو ورذولې په لې خبرې را مخ کې کړې دي په لې خبرې چې را مخې دا څه خاسته قبلی طرف تاو او داسې پوستو چې تا به وی چې ریخم دی دا د بختور خبرې چې بختور دی ته ویل شي هغه څه کوي قبر دومره کولاو لحت یې دومره وګدو کپنې ډې وګدو سرته دومره هوته دومره دا وی بختور وګنه خانو چې داسې آخرت څوک مانی نو دې په آخرت ایمان راوړي چې د ایمان تاسو نشتا دا عقیدې تاسو نشتا دا عمل تاسو نشتا چې د ځان سره سینه کې سوړو کتش کنډال لړل غواس اوبس په دې کامیاب شې چې دا کار او دا کار یو خو هم بالآخرت هم کافرون دا آخرت چې ته مانی دا خو د آخرت نه انکار دی چې ته خپل مړې په دې باندې جنتی کې چې مخه قبلې ته او د جمعې شپې ومنته کپنې ډېر وګدو قبر ډېر ارتول هته ډېر کولاو په دې دی جنتی کو دا آخرت خو الله په نسبای نشته ځکه قرآن بار بار وایي چې هم بالآخرت هم کافرون ورنه دې کې اشکالی چیرا دا سی خوبا سوک نئی چی اغا آخرت نمانی کنا آخرت خوار سوک مانی یو اندو نتا پوسو کا یو یهودی نتا پوسو کا یو سکھ نتا پوسو امبوی چی آو آخرت شتا بچه قرآن وی ام بلا آخرت ام کافرون سمان یعنی اغا آخرت چی اللہ کم یادی نا سوک نمانی چی اغی کی عقیدہ و عمل پکار رازی ادی چی کم آخرت مانی نو اغا دید زان نجوڑ کرده ده دا خو آخرت نه دی اولائک لم یکونو معجزین فی الارض اللہ وی دغا خلقا چس بیان وشو دی ندی اخلاصی دن کی دا اللہ دا عذاب نا پزمکا کی کہ وس اللہ پا دی عذاب راولی دی زن نشی خلاص ہو لے وما كان لهم من دون الله من اولياء او نشته د دې لپاره بغیر د الله نه ایسو کو امداد کوون کی او الله خو امداد نه کوي ځکه هغه سره خودي دښمنی کوي کنه او بغیر د الله نور څوکشته نه چې دې امدادو کی ګوره ښا نه په مرګ کې نه په قبر کې نه په حشر کې اس انا اوس کول شي خدا سي دې خیال لري چې دې چرته دې خپل اولیاء او نسوالو کی او قبول شي دې وګورو تا او الا کوئی چې نشي کوله کنه وګورو تا او الله رب العزت وی دې ز قبلم زولجت پرکم وزي امتحان کوم چې ورګه چې زده پچا باندې اعتماد پیدا شو دې زمانو مناخلي کړه دا بدبخت حق قد خپل ولینو مخلي چې وګورو څنګه وی په یو سات کې کنه ارسو شو کار شو الله وی دا زېما اولیا سن شي کوله خو ته پوه نشوې تا دا ایمان دې ستدا قید دا چې بس چې سکه نو دی کوي ها یضاعف لهم العذاب او د چن بکړي شه دې د پر عذاب زګه په خپلم گمراهوم او خلق ته د گمراه خبرې کولې زړونو کې ولا شکونه چول اغه یې د صحیح قدینا رست کول او لوی نقصان دا او چې ما کانو یستطيعون السمع د دې په زړونو کې دا شوق نو چې دی قران ته وګي خوي دا وګورو دې چې سور ازي په خپل نو تاسو به ښکارا کوي اواز یې کوي ستا به یقین پیدا شي دا داخله کې دی ښا دا چې دی خلق ته وایي چې راشه کنه مړ ته دی وخت کې سکار کوي خو چې مونږ شنو درس تکې نه کنه دور وخت نه دی توبه توبه کپنا اړو باندې تړې کنه را به نه ولې جمعات ته دا دی بناست خبرې وکي غیبت وکي خپل درنه او خپل سپکا بیانې او هما قانون یې استطيعون السمع الله ولا توفیق نه دی ورکړی چې قران ته وق کیږي نو دی په دنیا کې طاقت لرون کې د وق کې خودو هما قانون یبصرون نه وګونو کار کو چې قران یې اورېدلې دی له کار نه کو ها انور له کار کو هغه تانه په وګونو کې هیڅ وکنه اخو شپاره 24 غنټې بناست وغې تا او دې ته کار نه کو یو او ما کانو یبصرون ان استرګو کار کو دا هو الله دې لپاره پیدا کړی چې انسان واورا دا بستا دې لپاره سبب شي دې ذات او وی نه وګوره خلق ته وګوره حق پرستو ته وګوره باطل پرستو ته وګوره کنه بیا په ځان سره ما خام سوچوکا چر دې کې هډیر فرح دې غره خان دی مولانو کې دې قاریانو صاحبانو کې دې دې کې هډیر فرح دې غره خان نظر وګوره کنه ظاهر ته وګوره لباس ته وګوره ناس ته ولانه ته وګوره خبرو اترو ته وګوره مجلس ته وګوره درسونو ته وګوره تقریرونو ته وګوره دا یو سرون سره تعلق ساتي کنه تا دور دنیا کې نه ده وګون نه کار غسته نه سترګو نه اولائک الذین خسروا انفسهم دا خلق دی چې تاوان کې ورزولې خپل ځانونه وضل عنهم ما کانوا یفترون او رکشو دینا سو هغه چې دې ځان نه جوړ کړی وي یفترون کنه افترا علی الله کذبا چې دا نازولې دي دا پکې لوی ځوان دی دا پکې د پلانې ځای غوست دی خدای هډې رستو کړو داغه په کېړو زینو زړی ټول د غوسان نه ډک کړو ها دا سینه نه ده د ټول د غوسان او خطبان او ځوانان نه ډک کړی و ها وجل و ولله زې پکې نو الله وی چې قیامت شي کنه دا وروک شي دین ما کانو یفترون دی و دی پته مې ښه توبه نن دا خلق سمره په لوی تیار کې پراته دي چې ګوره دا غي دا عقیده ده چې بس که قیامت کې کامیابې دي نو دی سره دي کنه جات ته نو دی سره دي د دې لمن نه وغواړي دی سره محبت او مینا پکار ده ته دومره عقیده پیدا شي پدې باندې انوباندې الله رب العزت وی هغه کیسه نشته غوره تاسو ته به دارې د پرما قران او سنت را لګلې دي هغه پرې خو دو قران ته ګوره نه ټکه دل نه درځي ته مانځ په طریقه نه پويږي اب اس پدې خپل ګوساړو په سر روانې پاغیم تمره غټه اعتماد ته چ بس دا پاک خلق دی دا خدای ته قبول شوی خلق دی مونږ بم د دی په وجه باندې اخلاصي مومو الله وینا دیو بیا ونمو مې غره ښا تو بیا ګرځي ادي باندې وظلانو ما کانو یفترون پرک بشي دین هغه چې ځان نه جوړ کړیو تو بیا ګرځي په مفتی سے پسې تو بیا ګرځي په سابق سے پسې دا په دې پسې وګرځي په فاروقي او صدیقي پسې وګرځي او غیبا نه او ظلانو ما كانوا يفترون ته مسلمان سوچو کې د دنیا کې تاسو راسو کړو تمره هو سوچو کې فکر وکا کنه چې دنیا کې تاسو راسو کړو تاته صحیح ایمان کولې دې صحیح ایمان ستوي تاته صحیح سنت کولې دې چې په خپلې پنسې په خپل کې راخېش دا تاسو سنت خوې چې په خپل هغه د جمعات ادب پکې نشتا د کتاب ادب پکې نشتا د طالب او د یتیم او د مسافر او د غریب ادب پکې نشتا او خپل ځان رسېږي بر حلقه تا هغه سره تعلقات او هغه سره رابطي زربا موبایل سوک دی دا اشرت العباد تلیفون کړي فوکس تا دمر لوی رابطه ده گورنر سره او ریلې ګاډې غسته دي لوی شو کای جوړ کړي تر اخپو پوری چې ملاقات لذینو ځان برابر کی کنه لباس جوړ کی وَذَلَّانُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ دا غیر خلق سر را بیتا دا اغیتا پیجنینا چه تسوکی اغیتا دمر وقت نئی چه سوک ولا فتوه ووسی کنا ناغوم سمعو نکتی چه تالیب لیور که چه داو گورا ما تا وقت نشتا تیم دیر لگ دی علتا بطلغواری آه دا د دې زمانی مولان دی ښا ځان نه لوي لوي وزیرانو ګورنران جوړ کړی دا غي پیښه وکي یاده خدای بنده تا تعالی نو وی دي چې کټګورا کټګورا کټګور اته برا ګوري او ظلانو ما كانوا يفترون اخلق ور روان دي په دې پسې پلانې سه ورډینګې سه روان دي مکه وای دوک کیږي دا ټول دنیا پرس خلق دی د علما او د سری تعلق نه دی د علما او د خپل کتاب سره د قران سره او د جماعت سره دې سره او د طالب سره دې سره تعلق دی د مقتدیانو سره کنه چې دې سزدکی قیامت کې باندې لازم نه تاسو کوي چې د تا په سي دیرش کاله مونږ کړو نو او تا ګر اتا کې اکل او ټپالي اکل ان تاسو سخولي تمره خو د مسلمانانو د عقیدې نه خبر کړو چې زما مقتدی ز در باندې خپکیګم شرک مکوا خا هغه وته پوس کړو چې نکوم خو شرک څه شي ما ته وخیا نو ته وخیا چې دا مکوا غوړخه او په دې خلقو بس استامن نکیږي نه د جمعې نه د اختر ځان لمونځ کوا هغه په خپل د درس نووتی دی نو تا استامن بور پا دی تا می توسیت تی بیا با قیامت کوئی چه زنوم خبر اما خپل منزون خراب کری دی پا دی پسی چنیت میکرد دی زرد اخلاس نو زکا تو رای خپوک کنا ناقی دین خبر کن دا خپل منزن خبر کن دا سنت نی خبر کن بدا استازی مواری دا کنو رو وقت دا تنی چه قرآن و تووه تا الحمد و نتر و الناس پوری نو توحید او سنت نه خو خبر که کنه خا یو یو خبر وته کو دروازه هم ډیر سبت نه جوړ شي رکب شي د دینه غسو چې د ځان نه جوړ کړیو لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون خامخا الله وی اخری خبره کوي خامخا دا ډیره د سوګن خبره ده خا دیبا پا آخرت که دیر زلیل شیم انهم فی الاخرت هم الاخسرون دیبا پا آخرت که دیر زلیل شیم دیولی وی پا آخرت که زکا دنیا کی خوطا چی اغیطاو گوری خفشی آو چکل دی کور تبوزی چرا زی ختم کوئی و کور کی بکینو زیشتکا نا آو راشد نوستازان بوزی استادان چې بوزي ناری سم دی ونی شي ولي چې هغه کور ویني کنه یې چې هغه کوم آبادې شوی دی هغه کوم سین رې لګېدلې دي هغه کې په لای ځاني ګرځي ځاني غتنګ دم مرغې نه اپ کوم ګرځي را ګرځي کنه اپ هغه کې درس د پاره جدا جدا سامانونه نو استاد چې هغه ویني کنه ده ډیر خپش او وی چې خدای دې مال او وسرا کی کنا نو زه وداس زه چولو ما نو خدای ولا وسور کی کنا او ندی ما غسی کور جوړ کی ها او اخبار کې راشي چې دومره لکونه ټول غول او ثواب یې کې ځان لکور جوړ ها او اخرت کې نه جوړاو نه اخرت هغه منی نه نو الله وی دې تم ګوره دنیا کې اخرت کې به وینه چې هم الاخسرون دنیا کې خو هغه معززین دي غي تسوي معززین دا ته ویل شي الله یې زو دنیا خبره نه کوم بل اخرت هم الاخسرون دی به اخرت کې ډیر ذلیل شي وګوره دا شمارو ها چې دا الله په دې لفظ کې د دې څومره ګناهونه راجمع کړو نو اول من ازلم یاوا ابتنا علی الله کذبا دوا اولئک یورزون علی ربهم دری ویقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم سلو علی لعنة الله فنزو علی الظالمین الذین یسدون اشفق ویبغون عوجا وهم بالآخرة هم کافرون اتو اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض نہو وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء لسو یضاعف لهم العذاب یولسو ما کانوا یستطیعون السمع دولس وما کانوا یبصرون دیارلس اولئک الذین خسروا انفسهم سوارلس وضل عنهم ما کانوا یفترون پنزلس لا جرمانهم في الآخرة هم الأخسرون أشبار لساني بروبيكين قلت مؤمنان حال ذكر كي مختصر غنتي مرة ذا دورة قرانة نوا خديسي زان تباو بربادكو الله رضا كل قران ندي جنت قتل قران ندي وچ دي بلا قانو توقور نورس بدن ايرشي راشه مؤمنان حال ګور ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم بیشکا کسان چې ایمان راوړیو عقیده د توحید وخا عمل کو صالح په سنت باندې واخبتو الی ربهم دیولی وی چابوی چی دیو دی دنیا کی نو سیدنو بل زیبو چرتا دیو دا کراچه او دا کالونه او دا کلپتن او دا ناتا خان او دا وینو لی دلی نو اللہوی عرصی لی دلی واخبتو الی ربهم اغی کتا کاتو خبت وی عربی کې مفسرین وی هغه زمکه ته وی چې هغه د نور زمکه نه کټای او په پکې ودرېږي نو خدای غا صفات شي کنه چې انسان کټا ګورا عجزی کوا کتا سرار سډیر شکر دې خدای دې نورم ډیر کی او الحمدلله وای وګوره لوی در کې راځي شیطان کار عجزی کوا کتار سمرا دنیا کے لوے انسانے کا نا پیغمبران نقصوک لی نو اوغی سمرا عجزی کولا نواخبتو الی ربیم عجزی کئی خپل ربتا سجدی کئی روکو کئی لاس پنامو لاری خپل ربتا چدا اللہ نو مواغس دیشی نظرونے او یریگی ہاں مشرکان ندی چدا پیرانو پخپو کے پرات دی کتو ایچی اغا خون دیرا عجزی دا اخو الی ربیم ندا کنا اخبتو الى ربهم عجزی کئی خوخ پل رب تے کئی اولائی کا اصحاب الجنہ دق جنتیان دیخوا ہم فیا خالدون بل پل بنزید جنتنا ہم طول عمر ہمیشہ بھئی پا دیکھ خوا دس عمر مختصر حال ذکر کو دید پارا چی اللہ مومنان تا ترغیب ورکی چی ورگران کار ندیخو دیر آسان کار دی خو فکر و تبکار دیخوا عقیدہ و عمل او دنیا نظام ساتل در انتہائی وضاحت دا پاروس مثال پیش کئی اللہ کنی دا غدے نراروانی دو خبری کنا من کانا من کانا دا تقسیم راروان مدلت جدا کئی مثل الفریقین مثال دا دوالو ڈالو چمخ کے بیان شو یو ڈالا غوا چلا دا غیش پالس عیبونا بیان دا کار دی دا کار دی بلد علاقه چی دا غیه دو صفتونا بیان که چی آمنو عاملو صالحات و اخبتو دا دوڑلی شو کنا دا سنگ دی بلی بل مصیبت تی کنا تب خلق تا جدائی که چی وردی دا خلق دا سده و دا دا سده دا غیه عقیده و عمل ټول د شرک او د کفر او تبعی دا رسمونه رواجونه دی غیه جزان پکن خطی دی ورزان ساته او حق پرست دار ناغی بسوی مڑوی دا تاسو اسی ڈلی جوڑی کڑی دی پکی دا تاسو پکی وی ڈلی جوڑی کڑی دی بولی اغا مسلمانان ندی بولی اغی منزونه نکی تراشه چی دا غیه جماعت تا دی بودو ما چه تخپل جماعتوی نا و داغی جماعتوی نا دا خوی یو شیده نو اللہوی نا گوار دوکن شیحه کل اعما والاسوام دا سی جدائی دا لکه یو تن ده چه غلون ده و کون ده نس آوری نس وینی والبسویر والسمی بل اغا ده چلی دنکه آوری دنکه ده و خیار ده بیدار ده عقل من ده ویخ ده هل یستویان مسلا اللہ تفوس کی چی دا استادو پنیز برابر دی تب سبا دام وی چی او یو شید خواستی تاسو للی جوڑی کری نامونگا جوڑی کری دی اللہ تا مثال پیش کو چی او بنده دی چی اگا لون دی کون دی ابل دی اگا وری دن که ولی دن تب سوی چی دا یو شید هل یستویان مسلا آیا برابر دی دوالا پسی پت کی نا افلا تذکرون اللہ وی تاسو ولی عبرت ناخلے دا قرآن نا قرآن خود دمرا وضاحت کی تاستا پارا طریقہ باندے ندید پارا جی تاسو پوش ہے جدائی راولے او حق او باطل او پیجنے ندید پارا دنیا کی پیدا شوی ہے نو زان مولی رن کون کڑے دے اللہ وی زان رن کون مکوائے کنخا چ اللہ دل عقل فکر سترگی وګونه در کړی دینو کارته نواخلا او کار دا دی چې دنیا کې فرق وکړه د حق او باطل، فرق وکړه د صحیح اله چې مالک د ځمکې اسمان دی، او د باطل اله چې هغه پتن نه کې څوک دی څوک نه دی. دوره خو دنیا کې چان بین وکړه، نو ان شاء الله چې تبه قیامت کې چر نظر لکیږي. ښه، آخر دعوانا ده.